إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هي الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري صالح لنوريزو كما علماء kwamba ni ipi njia ambayo inathibitisha au inathibitika kwa njia hiyo kwamba hapa ndio mwanzo wa kila mwezi, njia gani inothibitisha kuingia mwanzo wa kila mwezi, awwal kullu shahrin qamariyin. Jim anasema jawabu, shahrun qamari ndio hii miezi, mwezi wa 5 6 7 8 ndio shahrun qamari, miezi ya mwandamo au mwezi wa mwezi. Jimu anasema jawabu, dallatil ahadith as-sahiha 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'ala anna al-hilala, zimejulisha hadithi sahihi za mtume alayhi salatu wa salam juu ya kwamba mbara mwezi, matara ahu thiqatun, wakati wote atakapoona mbara mwezi mtu mwaminifu, baada ghurubi shamsi, baada ya kuzama kwa jua, fi laylati 30 min shaban min shaban, katika usiku wa 30 wa shaban, akauona mtu ambaye ni mwaminifu, ameona baada ya kuwa jua limezama la siku ya usiku au usiku wa 30 wa mwezi wa shaban, au thiqat, au akauona waaminifu, laylata 30 min ramadan, usiku wa 30 katika mwezi wa ramadan, fa inna ar-ru'yata takunu mu'tabara, hakika kuonekana kutazingatiwa. Wakiona, akiona mwaminifu 30 ya mwezi wa Shaaban, akaona mwezi, kwa maana ule kuona kwake ambaye ni mtu mwaminifu, kuona kwake kunathibitika, kwa maana kesho yake watu watafunga. Au mwisho wa Ramadhani wakaona watu ambao ni waaminifu, mwezi huwa hapo umetokea, basi kesho yake maana yake watu nakula Eid. Kwa hiyo kuonekana kwake sawa sawa 30 ya Shaaban au 30 ya Ramadhan, kuonekana kwake huku kunakuwa ni mu'tabara, kuna zingatiwa. Wa yu'rafu biha awwalu shahrin, na itajulikaniwa kwa kule kuonekana kwake ndiyo mwanzo wa mwezi, min ghairi hajatin ila itibari almuddati, basi na kuhitajia kuzingatia au kuangalia muda, allati yumkin yamkuthuha alqamar, muda ambao mwezi huo unakaa kwa muda fulani. Hakuna haja tena kuangalia mambo ya mwezi, mwezi huu unakaa siku ngapi, hapana. Midhali umeshaonekana mwezi, ushaonekana khalas, intaha al-amr. Baada ghurubi shamsi, sawa'un kanat 20 daqiqatan, sawa sawa iwe ni dakika 20 au aqalla au akthar, au ni chache au nyingi. Yani kwa maana kwamba tokea jua lizame umeuona mwezi kabla, au umeona mwezi sawa sawa iwe ni dakika 20 baada ya jua kuzama, au chache chache ya dakika 20, 18, 17, 15, ukawa umeona mwezi baada ya jua kuwa limefanyaje, limezama, anasema fa inna mu'tabara, itazingatiwa. Lianna ulaisa hunaka fil ahadithi sahiha, kwa sababu hakuna huko katika hadithi ambazo ni sahihi, mayadullu ala tahdidi bidaqaiqin muayyana, hakuna hadithi sahihi ambayo inaojulisha tahdid, inayoweka mipaka ya dakika maalum, kwamba jua likizama labda linazama saa 12 na dakika 50, basi kuanzia saa 12 na dakika 55 ndio mwezi unaweza kuonekana. Hakuna dalili hiyo ala tahdidi bidaqaiqi muayyana, kwa kuweka mipaka kwamba kuna dakika maalum, li ghurubi alqamari baada ghurubi shamsi, hakuna dalili hata moja. Uwezi kutafuta kuanzia asubuhi mpaka jioni, hautoweza kupata kwamba kuna dalili. Hadithi ya mtume inakwambia jua likizama, basi ule mwezi ule huwa unaonekana baada ya dakika 10 au dakika 15 ndio unauona, la hasha. وقد وافق مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية على ما ذكرنا نكو حقيقة ومكبريانا مجلس هيئة كماتي يا هيئة كبار العلماء يا ونواشوون بالمملكة العربية على ما ذكرنا إمي وفكيانا نايمي كبريانا نهاية أمبوتنا يتاجي هيا أمبوتنا يتاجي فأيو mwezi unaonekana kwa mwezi unathibitika kwa kuonekana kwake. Sababu swali nasema ni ipi njia ambayo inathibitika kwayo mwanzo wa mwezi kuanza kuonekana. Mwanzo wa mwezi kuingia, tayari mwanzo wa mwezi kuingia. Njia inayotumika kwa ajili ya kwamba mwezi umeingia ni kuonekana kwake. Kwa ukionekana 30 ya Shaaban maana yake kesho utafanya. Kesho watu wanafunga. Ikionekana 30 ya Ramadhani maana yake kesho yake watu wanafungua. Kwa hiyo njia inayotumika ni ya kuona. السؤال الرابع من الفتوى سؤال لأنك فتوى لو صام رجل يوم 30 من شعبان لو أنت وتفنغ سيكو إليه 30 يوم شعبان لو 30 أو كشن 30 أنت وتفنغ من غير رؤية الهلال فاسي نقوون مويزي يعني كما أنا لابد إيه يمفنغ أجوي يعني هنا يقين أو تسمي نقوم نمت أمكسودية كفنغ شعبان 30 amekusudia kuifunga peke yake lakini bado hajaona mwezi kwamba Shaaban ile inapofika saa 12 jioni dakika 50 mwezi utazama mwezi utaonekana kwa hiyo kesho yake watu watafunga yeye hajaona huo mwezi kafunga tu leo mwanzo wa Shaaban min ghairi ru'yati al-hilali au aftarahu au akala fahal yasihhu sawmuhu au la ma'a dalil je saumu yake itaswihi tupende na dalili tuletee na dalili bila shaka hii inaitwa yaumush. Yaumushak. Inaitwa yaumushak. Anasema la yajuzu lilmuslimi sawmu yawmi 30 min Shaaban. Haifai kwa Muislamu kufunga siku ya 30 katika mwezi wa Shaaban idha lam tathbut ru'yat alhilal ikiwa hakujathibitika kuonekana kwa mwezi lailata 30 min Shaaban usiku wa 30 katika mwezi wa Shaaban. Illa an yuwafiqa sawmuhu iyyahu sawman kana yasumuhu isipokuwa tu iwafikiane saumu yake ambayo hiyo anaifunga iwafikiane na funga ambayo alikuwa anafanyaje anaifunga hiyo funga ya Shaaban hiyo ya siku 30 iwafikiane na siku ambayo huwa anafunga kila siku kama alikuwa anafunga ya Nabiiullah Daud au Jumatatu na Alhamis kwa hiyo ikaangukia Alhamis ndio siku ya 30 ya nini Shaaban hapo atafunga mithlu man aadatuhu saumu yawm al-ithnain aw al-khamis mfano yule ambaye mazoea yake ni kufunga Jumatatu au Alhamis fayuwafiqu dhalika al-yawm 30 hiyo siku ambayo anafunga Alhamis au Jumatatu ikawafikiana na siku ya 30 ya mwezi wa Shaaban wanasema falahu saumuhu basi ni kwake yeye kuifunga ma'a ayyamin saamaha min Shaaban pamoja na masiku ambayo ameyafunga katika mwezi wa Shaaban kwa hiyo kama alikuwa shazoea Alhamis ya Shaaban anafunga na Jumatatu anafunga au shazoea Jumatatu na Alhamis anafunga mpaka ikaingia Shaaban. Kwa hiyo zile Jumatatu na Alhamis mwezi wa Shaaban anafunga anafunga siku ya Alhamis imeangukia 30 ya Shaaban. 30 anaendelea kufunga hakuna kizuizi juu hapo. Lakini anayekatazwa ni yule ambaye ile 30 peke yake ndio anafanyaje? Anaifunga. Huyu ndio anakatazwa. شعبان قبله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين msitangulizie ramadhani kuifunga kwa funga moja kwa funga ya siku moja au ya wala ya siku mbili illa an yakuna rajulun isipokuwa atatanguliza ramadhani kwa kuifunga siku moja au siku mbili pale atakapokuwa mtu kana yasumu siyaman alikuwa anafunga funga huko nyuma basi mtume anasema fali yasum huyo afunge kama ulikuwa mwenendo wako ni kufunga siku ya Jumatatu na Alhamis au funga za Nabiiullah Daud hakuna ubaya wewe kufunga siku ya 30 ya mwezi wa Shaaban. Swali lingine anasema hal yajuzu al-iqtida bil munajjimina fi ibadati llahi kasawmi fi ibadati llahi kasawmi wa ghairihi. Swali linasema je, inafaa kuwaiga wale watu wanajimu wale watu wa nyota inafaa kuwaiga na kuwafuata katika ibada za Allah kama vile ibada ya saumu na zinginezo kwa yale ambao wanayosema na yale ambao wanaelekezea umma. Je, inafaa sisi kuwafuata wao? Asema la yajuzu al-iqtida'u bihim fi dhalika, haifai kuwaiga na kuwafuata katika hilo jambo la ibada. Bali wajibu an ya'tamida ala ru'yati al-hilali, bali mtu ategemee kuonekana kwa mwezi lilhadithi sahihi, kwa hadithi sahihi. Sumu liruyatihi, fungeni kwa kuonekana kwake mwezi. Wa aftiru liruyatihi, na kuleni kwa kuonekana mwezi. Fa in ghumma alaykum, na pakikutanda, na ikiwa patatanda juu yenu kahamuoni ule mwezi kwa sababu ya mawingu. Fa akmilu sha'ban 30 yawma, basi kamilisheni Shaaban siku 30. Wabillahi tawfiq. Swali lingine nasema kwa swali hili tumepita nyuma kwamba kuwaiga wanajimu, watu wa nyota, wameangalia zile nyota zao na tangaza kwamba siku fulani itakuwa ni tarehe fulani ndio siku ya 30, ndio itakuwa siku ya 30 ya mwisho wa mwezi, wanajimu hao. Sasa ile tarehe yao na yale maelezo yao waliyotoa, je, kwa mimi Muislamu ninafaa kuwaiga kwa maana ni kuwafuata na hiyo kauli yao? Jawabu anasema mashaikh, anasema la, hata wao wanajimu wa kweli hao, hata wao wa vipi, haifai kuwaiga, bali wao wanachozingatia ni nini? Uona mwezi, ushauona tu mwezi, basi hiyo ndiyo dira yako ya kukata moja kwa moja. Swali lingine nasema, ma hukumu alladhi la yasumu fi awwali ru'yati hilali, ni ipi hukumu ya yule ambaye hafungi mwanzoni kabisa kwa kuonekana mwezi, ile siku ambayo mwezi umeonekana yeye hafungi? Ru'yati hilali Ramadhani, idha ru'ya, pindi ambapo mwezi utakapokuwa umeonekaniwa, hatta yara binafsihi, akatoa hoja kama mimi siwezi kufunga mpaka niifunge, mpaka mwenyewe niuone ule mwezi kwa nafsi yangu. Wayastadilu bilhadithi alqail, alafu akawa anastadili na hadithi inayosema, sumu liruyatihi, fungeni kwa kuonekana kwake, na fungueni na kuleni kwa kuonekana kwake. Wa hal sahihun istidlalahum bihadha alhadithi, je, inasihi hii dalili ambayo umetumia? Je, istidlali yao ya hii hadithi inafaa? Yaani mtu anasema hivi, mimi sifungi bwana mpaka niuone mimi kwa macho yangu, hata kama mwezi utakuwa umeonekana, yeye anakuwa mimi sifungi mpaka niuone mimi binafsi. Ukimwambia kwa nini unafanya hivyo, mtume ndo kasema bwana, fungeni kwa kuonekana kwake na fungueni kwa kuonekana kwake. Je, sasa swali linakuja, je, kwamba hii istidlali ambayo wameitumia ni sahihi? Jawabu alwajibu asiyam idha thabatat ru'yatul hilal, jambo la wajibu ni kufunga pale tu unapothibitika kuonekana mwezi. Hilo jambo la wajibu. Walau biwahidin adlin minal muslimin, na lau hata kama atauona mwezi mtu mmoja tena muadilifu katika Uislamu, yafaa, ni wajibu wewe kufunga. Kama amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bisiyami, kama alivyoamrisha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam kwa kufunga, indama shahida al-a'rabi bi ru'yatihi al-hilal, pale ambapo alipotoa ushuhuda yule mbedui kwamba ameuona mwezi, na mtume akafunga, masahaba wakafunga, kwa mtu mmoja tu muislamu mwadilifu. Wa amma al-istidlalu bi hadithi sumu li ru'yatihi, na ama kustadili kwao, kutolea dalili kwao hadithi hiyo ya sumu li ru'yatihi, ala anna kulla fardin la yasumu illa bi ru'yatihi, wakatolea dalili kwa hadithi hiyo kwamba kila mtu mmoja, ala kulli fardin, kila mtu mmoja, la yasumu illa bi ru'yatihi, asifunge mpaka yeye mwenyewe auone. Hiyo dalili yao waliotolea hiyo, anasema binafsihi, fa ghairu sahih, istidlali yao hiyo sio sahihi. Lianna alhaditha, kwa sababu hiyo hadithi, khitabu amun, inawazungumzisha watu wote. Hiyo hadithi inawazungumzisha watu wote, bisiyami, kufunga, inda tahakkuki ru'yati, wakati tu pale ambapo itakapohakikika kwamba mwezi umeonekana. Walau min wahidin adlin min almuslimin, na lau hata kama atauona mtu mmoja mwadilifu muislamu. Swali hilo mashekh, na ndio liko kwa watu wengi, kwamba yeye hafungi mpaka uone yeye binafsi. Sasa kama Tabora hapa, kuna sisi tunakaa mjini, watu wa Goweko wameona mwezi, au watu wa Urambo wameona mwezi, watu wa Igunga wameona, sisi watu wa mjini hatujaona mwezi, tukasema bwana, jamani, kila mmoja mpaka auone. Hem, niambie siri yako, sawa, kuna Ramadhani ngapi zatokea? Chakua nyingi Ramadhani. Tabora tu tutakuwa na Ramadhani kama 10. Tabora moja tu, bado Kigoma, bado Mwanza, bado wapi? Kwa sababu sio sharti kwamba wewe uone, sio sharti. Lakini akiuona Muislamu mwenzako ambaye ni mwadilifu, tosha kwa wewe kufunga. Kwa hiyo watu wa Kigoma au watu wa Tabora wa urambo wakitupa udhibitisho kama sisi watu wa urambo tumeuona, yatosheleza sisi watu wa mjini kufunga. Sasa wewe ukangangania bwana, mimi mpaka niuone. Ukingangania wewe na akingangania huyu na wewe akingangania. Tuko Tabora mjini hapa hapa. Wewe unaenda kwa kuangalia hivi macho yako makali na uone, lakini mwingine hauoni. Si ndio iko hivyo? Huo hapo bwana, huko semvua hapo. Ndio, lakini siuoni. Kwa hiyo wewe uliouona kisha utafunga. Na huyu ambaye haona paka naye auone mweupe. Eh, huo hapo. Kwa hiyo kesho nifunge. Sasa itakuwa na Ramadhani nyingi katika mji huo mmoja. Kwa lazima tu mtu ajitosheleze na kwamba ukithibitika mwezi umeonekana kwa watu wa mji wako ambao ni waadilifu wa Islam, sawa sawa ni mtu mmoja au wengi, medhali ni waadilifu funga. Ni ukweli kwamba fungeni kwa kuonekana kwake, lakini tukifuata kwa tafsiri ya kimazingira, Ramadhani zitakuwa nyingi humu mjini. Sijui sita tushawali itakuwaje, tutahesabu vipi? Maana unavyoharibu mwezi ndio miezi inakuja mbele, bwana ifanyaje? Na iharibu hisabu yake. Kwa sababu wewe kama utasema Ramadhani kwako ni baada ya siku tatu, tayari Shawwal ushaisogeza mbele hiyo. Dhulqa'da utashaisogeza mbele, Dhulhijja ushaisogeza huko mbele. Sasa itakuwa inaharibu kila kitu. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.